Teraz Wenter Kurcze. 20-kilowa pierś z dwutygodniowego kurczaka za jedyne 0,99. Do każdego produktu objętego promocją dokładamy gratis papier toaletowy w razie gdybyś zesrał się z wrażenia.